Oszczędzaj codziennie z aplikacją Lidl Plus. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia, wtorek 21 lipca, jest 9. Anna Zaleśna i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Miliardy z unijnej kasy podzielone, Polska dostanie 160 miliardów euro. Za chwilę komentarze po szczycie w Brukseli. Sławomir N. zatrzymany w sprawie korupcji na Ukrainie stanął przed prokuratorem. Ma być przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Złagodzone kolejne obostrzenia wprowadzone na czas epidemii to m.in. krótszy dystans społeczny. Unijni przywódcy wracają do domów z kompromisem. Nad ranem liderzy 27 ustalili, jaki będzie budżet Unii do 2027 roku, a także fundusz odbudowy po pandemii. Gdyby szczyt potrwał 25 minut dłużej, byłby najdłuższy w historii wspólnoty. W Polskim Radiu 24 szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapewniał, że wynik negocjacji to sukces rządu. Sukces premiera Mateusza Morawieckiego, który wywalczył historycznie największe środki unijne dla Polski, bo jest to około 700 miliardów, a po drugie udało się zablokować szkodliwy pomysł polegający na tym, że w sposób uznaniowy będzie można niektóre kraje blokować w dostępie do środków, używając bardzo nieprecyzyjnego argumentu praworządności. Udało się uniknąć najgorszego, przyznał w salonie politycznym Trójki poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. Czyli tego, żeby wprost uchwalono, jakie mamy spełniać kryteria ideologiczne, jak będziemy karani za ich niespełnianie. W tym tekście porozumienia sprawa oceniania tzw. praworządności jest odesłana do późniejszych ustaleń. W cieniu sporu o praworządność jest spór o politykę klimatyczną. Cele tzw. polityki klimatycznej nie zostały przez Polskę ani zakwestionowane, ani zablokowane. Te koszty będziemy musieli ponieść sami w wyższych cenach prądu. Polska zarówno z funduszu oraz budżetu Unii otrzyma 125 miliardów euro w bezzwrotnych dotacjach i 34 miliardy euro pożyczek. Były minister transportu Sławomir N. już w prokuraturze został tam dowieziony kilkadziesiąt minut temu. Ma być wstępnie przesłuchany. Ma też usłyszeć 6 zarzutów dotyczących okresu, kiedy kierował ukraińską państwową służbą dróg samochodowych UKRAW Todor. Sławomir N. został zatrzymany wczoraj w związku z podejrzeniem korupcji i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i prania brudnych pieniędzy. Wraz z nim zatrzymano w Polsce dwie osoby, byłego dowódcę jednostki specjalnej Grom Dariusza Z oraz gdańskiego biznesmena Jacka P. Śledztwo jest prowadzone równolegle przez CBA i Prokuraturę Okręgową w Warszawie, a także Specjalną Prokuraturę Antykorupcyjną w Kijowie oraz Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy. Ponad 700 razy interweniowali strażacy w całym kraju po burzach i ulewach, które wczoraj przeszły nad Polską. Najczęściej usuwali połamane drzewa z dróg i wypompowywali wodę z zalanych posesji. Najwięcej pracy mieli w zachodniej części kraju, mówi rzecznik komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski. Najwięcej tych interwencji odnotowaliśmy w Wielkopolsce, 133 interwencje, i w województwie lubuskim 112. Nie odnotowaliśmy w tych zdarzeniach osób poszkodowanych. Dziś generalnie bez burz mogą się pojawić tylko lokalnie na południowym wschodzie kraju, ale nie będą już tak gwałtowne jak wczoraj. Dystans społeczny skrócony z 2 do 1,5 metra. Ministerstwo Zdrowia znosi część obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Zgodnie z nowymi wytycznymi resortu w salach kinowych może zasiąść więcej fanów filmów, a na stadiony wejdzie więcej kibiców. Obowiązek zakrywania ust i nosa nadal jest aktualny, jeżeli nie jesteśmy w stanie zachować dystansu, ale wymagana odległość od drugiej osoby została zmniejszona z 2 do 1,5 metra. Więcej osób może też uczestniczyć w imprezach sportowych, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jest możliwość szerszego oglądania meczów na stadionach, czy też meczów żużlowych, meczów piłkarskich. Zgodnie z dotychczasowymi wymogami na stadionie czy innym obiekcie sportowym może być zajętych 25% miejsc. Rozporządzenie zwiększa ten limit, dodaje Andrusiewicz. Chcemy poszerzyć tą bazę kibiców, która będzie mogła wejść na stadion, do 50% liczby miejsc na obiekcie. Zniesiony został też obowiązek naprzemiennego zajmowania miejsc w kinach, klubach muzycznych, amfiteatrach czy muszlach koncertowych. Mogą być znów organizowane kongresy, szkolenia oraz różnego rodzaju wystawy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Niemieckie myśliwce wsparły natowską misję Baltic Air Policing w krajach bałtyckich. Przestrzeń powietrzną Litwy, Łotwy i Estonii chroni teraz 15 maszyn. Niemieckie myśliwce Eurofighter zostały rozmieszczone w bazie lotniczej w Szawlach na Litwie. Jest to wynik dwustronnego porozumienia między Niemcami i Wielką Brytanią, której siły powietrzne obecnie tam stacjonują. Ta obustronna współpraca jest ogromną szansą na wspólne prowadzenie prawdziwych operacji lotniczych, powiedział cytowany przez litewski resort obrony podpułkownik Stu Gwynat, dowódca brytyjskiej jednostki. To również okazja do przeszkolenia nie tylko pilotów, ale też inżynierów obsługujących różne rodzaje samolotów. Misja Baltic Air Policing rozpoczęła się w 2004 roku. Litwa, Łotwa i Estonia nie dysponują własnymi samolotami myśliwskimi, dlatego sojusz postanowił zagwarantować ochronę ich przestrzeni powietrznej. Obecnie misję pełni lotnictwo Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Francji. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Od 15 do 18 stopni Celsjusza w całym kraju, nad morzem cieplej już nie będzie, ale w innych częściach kraju gdzieniegdzie nawet 24 stopnie. Z rana na wschodzie i południu Polski może padać, po południu deszcz także na Pomorzu Zachodnim, wzdłuż wschodniej granicy może zagrzmieć. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy zmywarkę, taką energooszczędną na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Kalcium do bezinate monohydrikus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po 9. Byle do 13. Oj, nie tak byle, bo przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa trochę ciekawych, mam nadzieję, punktów programu, ale to za kilka minut, a tymczasem dzisiaj jest z nami Agnieszka Łukasiewicz, która realizuje audycję, Sylwia Hej, która audycję wydaje, Dariusz Pieruk, który... Który czeka pod telefonami. 22 i 7 trójek. Tak. No i jesteśmy my. Dodać, że stary werbel, który tam tak sam o sobie mówi, czyli Piotr Stelmach. Dzień dobry, to ja jestem. No i oczywiście młody hi-hat, która tak czasami też o sobie mówi, czyli Gabi Darmetko. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Tak się trochę wciąłem, wtrąciłem, ale oczywiście jestem obecny. Zapraszamy bardzo serdecznie. 13 liczbą... Albo cyfrą. Nie, co ja mówię? Liczbą albo słowem. Tak. Małpa Polskie Radio.pl. Jesteśmy do dyspozycji do 13. The sun struggles up another beautiful day. And I feel glad in my own suspicious way. Yeah, despite the contradiction and confusion. Felt tragic without reason. There's malice and there's magic in every season. From the falling graves of a poisonous surf, the other side of summer, to the burning forest and the hills of astral dirt, the other side of summer. The autumn that it gets closed up between the man standing by the side of the road, saying, look at my eyes, look at my eyes, look at my eyes. Better be wide awake. For the fallen grave is all the poison of the sun. The other side of the sun. To the burning fire, the silver hills, the astroturf. The other side of the sun. The majesty of strolls, the absence of perfume. The casual kiss, the military curfew. The cardboard city and the unwanted birthday. The Other Side of Summer. To dziś na początek Elvis Costello. No bo jakby nie było, piosenki o lecie grać należy. Informator ekonomiczny mniej więcej o 9.30, około tej godziny. O 9.45 Jan Pachlowski. Kolejne jego ciekawostki i spostrzeżenia i znaleziska ze Stanów Zjednoczonych. Płyta tygodnia Ellie Goulding po godzinie 10. O 10.20 profesor Katarzyna Kłosińska i jej astronomia języka. No i mamy rozmowę w tej drugiej godzinie między 10.00 no powiedzmy 40, a 11 Luk, czyli Łukasz Rostkowski. Co dalej? Po 11 będzie coś dla ludzi, którzy tak jak ja bardzo tęsknią za morzem, a nie mogą mieć go na co dzień. Posiadamy krewetki, to jest Lysmata amboinensis, jest to krewetka tak zwana czyszcząca. Potrafi czyścić ryby z pasożytów. Mamy tutaj tak samo i bardzo dużo ślimaków, tak zwane ślimaki turbo. A co robią ślimaki turbo, dowiemy się około 11.15. Poczekaj, jak to ryby z pasożytu, krewetka, to znaczy o co chodzi? Te, no to... które już są zamówione, czy no co? Właśnie, niech to jeszcze pozostanie tajemnicą. Bo... co mogą robić też ślimaki turbo, to jest ciekawe. No właśnie, już się zacząłem zastanawiać. 11.45, powieść przygotowana przez Barbarę Marcinik. Piotr Frączewski czyta powieść Janusza Głowackiego z 1981 roku, Moc truchleje. A po 12.00 pojawi się Daniel Wyszogrodzki, Klucz do autostrady, jak zwykle. No i pewnie jeszcze jakieś niespodzianki się znajdą. Muzyczne również. To teraz tak, już bez błędów. 13 liczbą albo słownie @polskieradio.pl 22 i 7 trójek. Darek Pieruk też do Państwa dyspozycji przy telefonach. Yeah. Seven, zespół James w audycji Byle do 13. 16 minut po godzinie 9. Co tam u Państwa słychać? Oczywiście mniej więcej około 10.30, 10.40 będziemy rozlewali kawę i herbatę, no bo to już jest nasza tradycja wtorkowa. Dzisiaj nie może tej tradycji zabraknąć. Tak jest, wszystko jest przygotowane i powiem Państwu szczerze, że kawa jest bardzo aromatyczna i mam nadzieję, że będzie smaczna. Gabi oczywiście nie chce tego słuchać, bo lubi czy woli herbatę, o czym już bardzo dobrze wiem. Ja Cię jeszcze chciałam zagadnąć o jedną rzecz. Bardzo może proszę. Niektórzy z Państwa to widzieli na profilu facebookowym Piotra Stelmacha. Zmieniłeś wizerunek ostatnio? No troszeczkę, wiesz. Tak sobie pomyślałem, że jednak uszy po coś są. No bo zawsze jest czapeczka z daszkiem, nagle patrzę, Piotrek ma specjalne uszy, tak, wskazujące nastrój. Tak, zobaczyłem taki przedmiot w tym roku, podczas wakacji, że ten przedmiot staje się bardzo popularny i postanowiłem sobie zrobić z tym filmik, bo moim zdaniem nie ma takiej osoby, która by się nie uśmiechnęła chociaż przez moment, kiedy widzi kogokolwiek w tym właśnie anturażu. Uśmiechnęłaś się? Oczywiście. To zadanie wypełnione. M83 Midnight City to jest taka piosenka, którą uważam słuchać się powinno tylko latem, bo bardzo mi się kojarzy z wakacjami i mam takie utwory, których słucham tylko w lato. No właśnie, a ty wypoczywałaś też ostatnio, bo jeżeli już jesteśmy w takim, a nie innym czasie, w czasie letniej kanikuły, no to powiedz trochę o swoim urlopie. Oj, tak się zdarzyło, był oczywiście Bałtyk i pierwszy raz od bardzo dawna byłam w miejscu nad Bałtykiem w lato, gdzie nie było tłumów. Nie był to Półwysep Helski, mój ukochany, czuję, że trochę zdradziłam, ale po Morze Zachodnie mała miejscowość Wisełka i to jest niesamowite, zupełnie inna atmosfera. Mało straganów, mało ludzi, pusta plaża, aż dziwnie wygląda. Przyznaj się lepiej do jednej rzeczy, dla mnie bardzo ważnej, jeżeli już ktoś mówi o morzu. Ile kilometrów dziennie z plażą, spacerkiem? Spacerkiem mniej, ja więcej w wodzie siedzę niż chodzę, jeżeli trzeba korzystać. No ja mam akurat tak, że 20 kilometrów dziennie to jest minimum. Wow, tak. To szacunek, po piasku to naprawdę... Podobno to się liczy dwa razy. Tak. Oby. O, właśnie, jeszcze muszę wyłączyć telefon. Przydałoby się, a ja przypomnę, że 22 i 7 trójek, Dariusz Pieruk cały czas czeka na Państwa telefony w każdej sprawie. Pierwszy raz mi się to zdarzyło chyba w ciągu 23 lat. Dekoral teraz dla Państwa. Dariusz Pieruk przy telefonach od Państwa i 13 liczbą albo słownie małpa polskieradio.pl. Stąsi, już dzisiaj stąsi przygotowani, nie będę w takim razie Cię pytał o to na antenie, czy się przygotowałeś ze stąsów, czy nie, bo rozumiem, że tak, ale jeszcze chyba jest jakaś ważna informacja. Tak, 12 lipca mieliśmy rocznicę. 58 lat temu Stonsi debiutowali na scenie. No i polski fanklub Stonsów przygotował takie dwa wydarzenia. Można przebiec 58 kilometrów na 50. rocznicę The Rolling Stones, z tym, że te 58 kilometrów można pokonać na raty. Mhm. Rywalizacja jeszcze trwa. Oraz jest drugie wydarzenie, kręcimy kilometry na cześć The Rolling Stones. Mhm. Więc tak można fizycznie świętować rocznicę Stonsów. Trochę mi się nie podoba ta idea na raty, dlatego że oni nigdy na raty swojej kariery nie... jakby to powiedzieć, nie rozkładali, nie przeżyli. Ale można to podzielić, na, skoro to tak długo trwa, to można celebrować każdy ten dzień, biegając, każdy kilometr, tak, prawda? Myśląc o nich, więc myślę, że można to jakoś tak podciągnąć. 12 lipca, 58 tysięcy lat temu debiutował zespół The Rolling Stones. High Wire. Wire. Taki dodatek do płyty koncertowej Flashpoint sprzed lat. A to była piękna płyta koncertowa, ponieważ dokumentowała w jakimś tam sensie koncerty promujące płytę Steel Wheels. Znakomitą płytę grupy The Rolling Stones. No i czekamy, czy jeszcze będzie od nich coś studyjnego, czy już nie. Ja na to liczę. Ja też. Minęła 9:30. Informator ekonomiczny. Home. Patrycja Brzyga, dzień dobry. Gościem informatora dzisiaj Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny Pulsu Biznesu. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam wszystkich. Mam nadzieję, że pan spał dobrze, bo przywódcy unijni w Brukseli wcale chyba nie. Zdaje się jakoś krótko po piątej. Charles Michel napisał na Twitterze: deal, mamy to, mamy porozumienie. Udało się zakończyć trwający od piątkowego poranka szczyt unijny w sprawie budżetu Unii Europejskiej i funduszu odbudowy. Uzgodniony został zarówno budżet Unii, proszę państwa, na najbliższych 7 lat, ale także fundusz odbudowy po pandemii wywołanej koronawirusem. Są duże cięcia w całej Unii, ale Polskę dotkną minimalnie. Wyniosą 3%, jak wcześniej już ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Budżet został uzgodniony na poziomie 1,74 biliona euro. Fundusz odbudowy opiewa na 750 miliardów euro. Kosmiczne, panie redaktorze, pieniądze, no ale cieszymy się, że jest zgoda. No tak, rzeczywiście ten szczyt wyjątkowo długi, ja sobie nie przypominam, chyba nicejski szczyt był równie długi, o ile mnie pamięć nie dowodzi. No i rzeczywiście było trochę zwrotów jak to w tego typu negocjacjach. Tam jest oczywiście sporo takiego teatru politycznego, gdzie tak naprawdę każda ze stron mówi, że nie ustąpi, ale rzeczywiście tym razem było ryzyko realne, że te negocjacje nie zakończą się porozumieniem, co by oznaczało konieczność zwołania kolejnego szczytu. No oczywiście targi były, po pierwsze o wysokość tego budżetu, bo była część krajów w Unii Europejskiej, która mówiła, że budżet powinien być zmniejszony, ale nie mniejszy, a może nawet bardziej emocjonujący był targi o to, kto ile dostanie z tego budżetu. No i tutaj Polska rzeczywiście dostanie 124 miliardy euro w takiej formie bezpośredniej, a wyliczając te preferencyjne pożyczki, to jest to 160 miliardów euro, więc całkiem dużo pieniędzy z tego budżetu, który wynosi nieco ponad bilion, jak pan zauważył. No oczywiście kluczowe jest i najwięcej emocji wzbudzał przepis o tej praworządności, no i tutaj, czyli powiązanie, krótko mówiąc, tego, że ile pieniędzy będzie się dostawało z tym, że się stosuje do zasad Unii Europejskiej. No i tutaj jest dość najzabawniejsza w sumie sytuacja, bo obie strony ogłaszają zwycięstwo, to znaczy premier Morawiecki mówi, że tej zasady nie ma i w sumie ma rację, bo jej jeszcze nie ma, ale z kolei unijni szefowie mówią, że zasada jest, no bo ona będzie, tylko jeszcze nie wiadomo jaka. Przewodniczący Rady Europejskiej powiedział po raz pierwszy w europejskiej historii: nasz budżet będzie w jasny sposób powiązany z naszymi klimatycznymi celami. Po raz pierwszy poszanowanie dla praworządności jest decyzyjnym kryterium dla wydatków budżetowych. Do Pulsu Biznesu zaglądam. Ceny podstawowych produktów w dużych sieciach sklepów były w czerwcu wyraźnie niższe. Potaniały także e-zakupy. No, inflacja wysoka, a w pańskiej gazecie czytam, panie redaktorze, że ceny spadają. Jest to efekt bardzo konkretnego badania, bardzo konkretnego koszyka zakupów w określonych sklepach, tak? Tak, to jest rzeczywiście, to badanie jest cykliczne, co miesiąc jedno się przeprowadza dla nas i to prawda od 15 miesięcy, więc mamy całkiem długą historię, więc te wyniki są miarodajne. No i ono jest robione zawsze tak samo, to znaczy bierze się 40 takich często wybieranych produktów chemii domowej, jakieś keczupy, mrożonki, nabiał, no takie bardzo podstawowe zakupy, które każdy robi regularnie i następnie w 12 miastach są sprawdzane, jak wyglądają te ceny w różnych marketach i na tej podstawie jest podawany wynik. No i rzeczywiście dość zaskakująco, ale te zakupy potaniały i to tak znacząco potaniały. Utrzymuje się też trend, a nawet on narasta, czyli się rozwiera, że tak powiem, ta różnica między sklepami internetowymi i sklepami stacjonarnymi. Te zakupy w sklepach internetowych są wyraźnie droższe niż w sklepach stacjonarnych. No to bardzo ciekawa obserwacja. Warto obserwować i zerkać do Pulsu Biznesu, by sprawdzać te badania co miesiąc. Na koniec rocznica. 42 lata temu, proszę państwa, był to 21 lipca 1978 roku. Polacy mieli pierwszą wolną sobotę. Pan, panie redaktorze młody, pan nie ma szansy pamiętać tej pierwszej wolnej soboty. No jeszcze nie było wtedy na świecie, to prawda. Zastanawiałem się dzisiaj, czy wzbudzało to na przykład podobne emocje jak zakaz handlu w niedzielę. I w sumie postanowiłem sobie, że zaraz po naszej rozmowie zadzwonię do rodziców i zapytam, jak to było, czy oni to pamiętają, bo to dość ciekawe. No pokazuje to trochę, jak dużo jako społeczeństwo przeszliśmy, jaką dużą transformację przeszliśmy, że 40 lat temu dyskutowaliśmy o pierwszej wolnej sobocie, a

Given to Fly, zespół Pearl Jam. W audycji byle do 13. Za 18 minut jest 10. 22 i 7 trójek. Darek Pieruk dzielnie od Państwa odbiera telefony. Dzień dobry. Podjęliście Państwo temat miejscowości nadbałtyckiej. Ja chciałbym polecić fajną miejscowość Piaski. To jest na Mierzei Wiślanej. Ostatnia miejscowość w Polsce tak naprawdę. Jest niewiele, ponad 3,5 kilometra do granicy z Rosją, plażą lub lasem. Fajna miejscowość, mało ludzi, jedna jakaś tam restauracja, jest naprawdę klimatycznie. Polecam. Bardzo dziękujemy. No, zrobi się pewnie taki mały przewodnik po miejscowościach nadmorskich, ale dlaczego nie? No, ale taki przewodnik po miejscowościach, które nie są za bardzo oblegane i później się okaże, że już tłum tam się zwali, że tak powiem. Więc że już są oblegane. Dobrze. Ale jeszcze zauważę, że tak, koniec Polski w Piaskach, początek Polski w Helu, więc tak niedaleko od siebie jedno od drugiego. Bardzo gorąco polecamy odpoczynek w miarę możliwości, oczywiście z daleka od dużych skupisk ludzi. No a teraz Jarvis Cocker. Tonight, Jarvis Cocker. Jest za 14 minut 10, a my teraz sprawdzimy, co dzieje się po drugiej stronie Wielkiej Wody, bo w Stanach Zjednoczonych epidemia COVID-19 niestety nie słabnie. Cały czas służby walczą z tą chorobą, a szpital na nowojorskim Brooklynie otrzymał ostatnią wyjątkową przesyłkę. Specjalna ciężarówka przywiozła 1800 obrazów i każdy z nich przedstawiał kwiat. Obrazy są dedykowane wszystkim pracownikom, którzy wykazali się wyjątkowym poświęceniem w czasie pandemii. O tym niecodziennym geście artysty z Kalifornii opowie nasz korespondent ze Stanów Zjednoczonych, Jan Pachlowski. Wszystko to jest tak wyjątkowe i niecodzienne, że sprawa trafiła na same czołówki najważniejszych środków masowego przekazu w USA. We've seen a number of ways that healthcare workers have been honored during this pandemic. Today at Interfaith Medical Center in Brooklyn, the arrival of a thank you from a stranger, and it's a thank you that will last. Here's Eyewitness News reporter Lauren Glassberg. Obrazy zostały stworzone i przekazane przez artystę z Los Angeles Michaela Gitza. Jego prace w przeszłości prezentowane były w najlepszych galeriach w Nowym Jorku czy Londynie. Co jest wyjątkowe, można je było też zobaczyć w strefie zdemilitaryzowanej obu Korei. W szczytowym okresie pandemii malarz padł na pomysł, aby przekazać swoje malowidła każdemu pracownikowi brooklińskiego szpitala, którego personel wykazał się wyjątkowym heroizmem. To jest oczywiście taka przenośnia, ale chciałem, aby każdy poczuł, że wszyscy za to, co robił, go kochają. Tak naprawdę to jest podarunek i wyróżnienie nie ode mnie, ale od nas. Mówi artysta z Kalifornii. Co ważne, akurat ta nowojorska instytucja medyczna, w przeciwieństwie do wielu innych szpitali w USA, ma charakter niedochodowy. Kiedy dostaliśmy obrazy, czuliśmy się, jakby latem było Boże Narodzenie. Wszyscy byli bardzo szczęśliwi i wzruszeni, że ich trud został doceniony, podkreśliła dyrekcja. Fakt, że ktoś naprawdę tworzy dzieła sztuki, które są wyjątkowe i przekazuje to nam, osobom, których przecież nie zna i w taki sposób chce pokazać, jak docenia wysiłki pracowników służby zdrowia w dobie pandemii, jest po prostu niewiarygodne. Powiedziała prezydent szpitala Larry Brown. Obrazy dostali wszyscy. Personel medyczny, pracownicy administracji, dozorcy, ochroniarze czy zatrudnieni w tamtejszej stołówce. Wśród takich pracowników jest Sheila, która zachwycona jest prezentem. W najgorszym momencie epidemii szpital ten zajmowało 90% pacjentów zarażonych na COVID-19. Michael Gittes dziennie malował 100 obrazów przedstawiających kwiaty. Co ciekawe, nie używał do tego pędzla, ale aby bardziej złączyć się ze środowiskiem medycznym, stosował strzykawkę. Lokalna nowojorska telewizja ABC podkreśla, że każdy gest wobec osób heroicznie pracujących podczas pandemii jest bardzo ważny, ale malowidła te, w przeciwieństwie do tysięcy darowizn, posiłków i codziennych braw, przetrwają. Ze Stanów Zjednoczonych dla programu Trzeciego Polskiego Radia, Jan Pawlowski. 100 obrazów dziennie malowanych strzykawką to naprawdę musiało być duże wyzwanie. Przypomnę, że można do nas dzwonić 22 i 7 trójek oraz pisać 13@polskieradio.pl. Słucham wyliczanek stu. Co mi możesz dać? Nie upadnę ci do stu. Bo cię w kieszeni mam. Rozalii nie mów. No, trzeba powiedzieć, bo na przykład pan Sławek z Dzierżoniowa napisał, a co to była za piosenka w dzwonku pana telefonu. Wszyscy to słyszeli, w związku z tym nie mogę udawać, że to się nie stało. No to bardzo proste akurat do rozszyfrowania sam początek utworu Love Comes Tumbling zespołu U2. Jeżeli by państwo chcieli usłyszeć to niekoniecznie z telefonu komórkowego, kiedy dzwoni krnąbrnemu redaktorowi, to proszę napisać 13 liczbą albo słownie małpa polskieradio.pl. Jeszcze jedna piosenka przed godziną 10. Gabi Darmetko i Piotr Stelmach. My wrócimy po godzinie 10 do państwa. Cóż to będzie? Tango in the Night. Ta właśnie płyta zespołu Fleetwood Mac i jakoś mam sentyment do tej piosenki, przyznam. Seven Wonders. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W trudnych czasach łatwiej wpaść w pułapkę i nabrać się na nieuczciwy produkt lub usługę. Uważaj na oferty, które fałszywie obiecują ochronę zdrowia lub leczenie. Ktoś do ciebie zadzwonił z taką ofertą? Chce przedstawić ci ją w domu? Uważaj, to może być oszustwo lub próba kradzieży. Zanim zdecydujesz, sprawdzaj, czytaj, pytaj. Bezpłatna porada konsumencka. 801-440-220. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapraszamy